الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين رواه مسلم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل رواه البيهقي أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمائي زتمندو حاضرينو مسلمانانو د ډېر وخت نه الحمدلله تاسو ناسي الله زموږ استاد سودا ناس تا په خپل دربار کې قبول او منظور او ګرځي او د علماي کرامو د مبارک خلو نه د الله او د الله د رسول غ پیغامات اوري رب العالمین دې دا زموږ استاد سو تشوري دل کی بلکې پدې د عمل کولو توفیق دې موږ تاسو ته را نصیب کړي چونکہ الحمدللہ دادیو دینی مدرسی دے ابتدا پا سلسلہ کی منگوتا سرا جمشویو او بیا خاص کر پا مدارسی دینیو کی اہم خبر مدرسۃ البنات وی ذکر زمائی عزت مندو دا سید الکائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا دے امت کی اکثریت د زنانو دی او سمره چې خبره قیامت تر رسیدو کیږي نو د زنانو تعداد ډېریږي نارینه به کمی تاسو ګورئ علماي کرام ناوري دي د کوم وخت نه چې الله خپل کتاب را لېګلې نو یو نارینه ته سلور بیبیانی د حلالی کړي الله ته د مخک نه دا علم او چې د زنانو تعداد ډېر دی بلکې اهل علم علماء کرام ناس دي سمره چې خبره قیامت ترستو کیږي نو زنانه به ډېریږي نارینه به کمی تر دې چې د سید الکائنات د مبارک خلی نه دا الفاظ روتی چې دومره قتل و قتال شر و فساد و عام شی چه دیو نارینا بالمقابل و پنزوز زنانا پاتی شی نسمر چه خبر قیامت تو رستو کی گی دمر زمان دمین دو خیندو دو زنانو تعداد بڑھی ری گی کچر امت مسلمان منگو تاسو دی خپلو مین دو خیندو ددی دا اقائدو ددی دا اصلاح د دې د تعلیم او تعلم زما عزت مند سو فکر نکو نو سو چند امت به د غشان پاتشي او سبب د دې پختنه دربار خداوندی کی زمونږ او تاسو نه کی ذکر آیا د ساتای ک زنانا اور تزي نړمبه به د لونا د پلار په گریوان کې لاسچه او ک د زنانا اور تزي نو دای با دخپل مشر رور پا گریوان کلا سچے دای با دخپل خاون پا گریوان کلا سچے او دای با دخپل بچو پا گریوانونو کلا سچے دیدی وجن زمائی زتمندو چی منگو تاسو دی خبری دا پارا فکر من شو او یوازی زمان دا مین دی خوین دینا منگو تاسو ناری نم دا قرآن پاک بارا کی فکر من شو دا سمرنن پریشانای مونږ او تاسو ته جوړی دي او دا نن د امت مسلمانه پټی نه یقینا د دنیا په ګډ ګډ کې مسلمان ډېر لویو پریشانو سره مخامخ دي هغه سمر ګورو لمیوي چې حالات داسې جوړ دي چې دا موجوده کم کامل مؤمنان دي د شهادت تمنا لري او شهادت الله نغواړي وګوره کافر یوازې پدی مونږ او تاسو نه پریږي که زمون دا رجال نوجوانان او کاروال خلق شهیدان شی نو دا زمون دا زنانا زمون دا بچی اللہ ددا سینی کی دا کافر اللہ سلور شی ناغل رنبنے کوشش ددائی دا کافر کولو کئی رنبے باغی زمائی ذتمندو زمون دا استاسو دا مین دا فیندو حیا لٹ کئی دیو جنکمون دا تاسو دی موجود دور کی دا غفلت دا خوب راپا نسیدو او د دې خپل کتاب حقونه چې موږ او تاسو باندې فرض او لازم دی غمونه پیژندل نو غره یاد ساتي دا آئنده نسل د دې عقیدا د دې ایمان زمو استاد سره کورونو د ملک حیا به تسلش موږ او تاسو باندې د الله رب العزت د کتاب سره حقونه دي او هغه حقونه موږ او تاسو منډو زمائی ذات مندو چام چی کلمہ ویلی او دے دی ایمان دعوی کئی نو دا قرآن پاک اللہ اغترا لے گلے دا غشاندہ کنر دا دی قرآن پاک پمونگو تاسو ہر مسلمان بانے پا ہر ناری نزنان بانے دا حق دے چی دا دی الفاظ دا کی خزمو استاو دے پختنو کی دا زمون یو عادت جوڑ دے چی کزمونگا زنانو یا زمونگا ناری نو قرآن پاک الفاظ بانزدک مووی چه بس دد قرآن پاک حق انتہا تو رسول د قرآن پاک الفاظ د کول قرآن پاک ناظر ختم کول دا د قرآن طول حقونه ندی دے پا حقونو کی یو حق دے که قرآن پاک مووی تاسو زمائی ذتمندو الفاظ ازدکل نو دویم نمبر کی ددی مانا ازدکول پکار دے او چکل مانا مزدکا نبیا مونگو تاسو لسوچ پکار دے چی کتاب اللہ عقیدتن عملن سیرتن سورتن ظاہرن باطنن زماو تا نسو غاڑی نو چکل مونگو تاسو دو قرآن علم وی پاغی عملم وی نو دا بیا نورو تا زما عزت مندو رسول لی دا کتاب زما عزت مندو نورو تا رسول لی اولا کسرنگ مخی علماء درتا ہوئی یاد ساتی د کتاب الله درانیز دی کې دو نه بغیر ایمان مونږ او تاسو د کولې نشو د کتاب الله د تعلق نه بغیر مونږ او تاسو لا هدایت ملاوي دی نشي مونږ تاسو ترغه الله والا جوړې دی نشو تر سوچ مونږ ځان د قران پاک د علوم خادم نه جوړ کړي. تاسو مونږ ټول دا غواړو، علماام دا غواړي، طلبام غواړي، زمونږ عوام ورونه مې د خوین د مغواړي چې الله والا جوړ شو. الله رب العزت د الله والا د جوړې دو طریقه مونږ تاسو له خولې په سوره آل عمران درې مبارکی رب العالمین فرمائی تاسو بزما والا څنګه جوړیږي. وہی تمام انبیاء علیہم السلام امتن تویلو ولکن کونوا ربانین، اے دا اللہ بندگانو اللہ والا جوړ شئی، اللہ والا جوړ شئی. دا دا ار پیغمبر دعوت ولکن کونوا ربانین اللہ والا جوړ شئی. اس اللہ والا بسنگ جوڑی گو دے ملک بانے انگریز راغلو زمونږ د باز یو لیاو بزرگان مبارکی مشهور کړي وای فلانی غر کې غیر چیلا بیس تا وای گئی خبر با نیو سړے په جنگل او په غار کې نه نوتو او سلوی خرزی نه چاہتا امر بالمعروف کو نی نهی عن المنکر کا نی د جمی مز کو نی پچا سلام واچولو اغه نقصان کو گټه ہوگا. اللہ پیغمبران ویلی اللہ والا جوڑ شئی، اس مطالبہ و تقوز دارے چھے اللہ والا بسنگ جوڑی گو. نو قرآن پخپلوئی بما کنتم تعلمون الكتاب و بما کنتم تدرسون، اللہ والا بدرنا علا جوڑی گی دا کتاب اللہ تعلیم بخلق لور کوئی او دا کتاب بار بار لولئی بار بار بے لولئی او دا دا علماء ناستی بما کنتم تعلمون الکتاب ستوئی دانا چی پر رمضان کی دی قرآن راوا ہستو تر بل رمضان چھٹی دا یاد چتا یو میاش راوا ہستو بیا دی چھٹی کا بما کنتم تعلمون الکتاب دی لوئی چی کل پخا و بد کوئی شوے او قرآن دی لاس کے راغست نتر مرگ بین پریوی داسی مانا دا کرنے دی دیسی وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ علماء لکلی تدرسون ستوئی وَي دَرَسَ الْكِتَابِ مفسرین لکلی عرب وَي دَرَسَ الْكِتَابِ اے کر رہو قرآن ختمو لو بیا شورو کول، قرآن ختمو لو بیا شورو کول. علب موتا سنا اللہ والا جوڑی گی چے کل نا پخاو بد پوشویو قرآن مپلاسو کی راغستے و ترزن کدن پوری قرآن لاسو کی بیا بتا سو گوری چھ سمر برکات بدا اللہ دی طرف نراز. ابن کثیر یہ واقعہ ذکر کری لکا مولانا سے مخ کے در لد خلافت اسلامی برکات ہوئی زمن دی خلفائے اربعاؤ کے دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پا دور کی منگ دو استازان و ناوری دلی و کتابنو کی ملی دلی چھ 22 لاکھ مربع میل علاقہ عمر رضی اللہ عنہ فتح کرے ہو 22 لاکھ مربع میل. کلچ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ راغے ناغی 44 لاکھ مربع میل علاقہ فتح کا ہے گئی خبر وقت دا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دگن فتوحات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کرے. ابن کثیر خپل تفسیر کی وجہ ذکر کرے چرا ابو بکر رضی اللہ عنہ شان تو گورا دو عمر رضی اللہ عنہ شان تو گورا فتوحات دد پا دور کی ڈیر شوی ابن کثیر وی وذالک ببرکت تلاوت کتابه دا قرآن پاک دا تلاوت غ برکات دی خلیفہ ڈیر قرآن بوی ڈیر قرآن بے وذالک ببرکت تلاوت کتابه او سنگے دا قرآن سر دوستی و دا علماء ناستی پزن کدن دا غد جولی نا قرآن اچت شوی عثمان رضی اللہ عنہ دا قرآن دا پاس ور تشہادت ملاو لے تاسو من دی مین دو خویندو کی کو قرآن سر داسی دوستی سوک ساتی خوکار و سمیگی گی نکار سمیگی دا کچا گورا دی پلو گورا زمون دا پختانم ہوئی وی کچا دوستی با نکار نکی کفلانی وی رغا سر دوستی کو الگوارم وی پریز آخو یار سر کچا سڑے رے قرآن پاکم کچا دوستی نگواری نمونگو تاسو دا ناس توری دن کی دیل تیار ہوئی چی پخ دوستی ور سر اوپ پخت دوستی پہ زمائی زتمند دائی اللہ نب غوارو اللہ نب توفیق غوارو چھ من قرآن پاک تر مرگ پوری پری نزو ملال قاری رحمت اللہ علیہ ذکر کری زمونگا استاسو دی دینی مشرانو دی قرآن و سنت سرسنگ تعلقو ملا لقاری رحم اللہ دے امام غزالی رحم اللہ بارکی وی وی مات الغزالی والبخاری علی صدری امام غزالی رحمت اللہ علیہ دی دنیا نلاڑو او زن کدن کی بخاری پسینہ پروتو روحم لاڑو بخاری دی سینی دا پاس پاتشو بھی گئی پخبر اللہ دا سی تعلق منگوتا سو جوڑو امام قرطبی ذکر کری دا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا بارکی دا قرآن تلاوت بے کولو دور ڈیر بے کولو چی پاغے کی بخوب آگے نو بی بی بو دا پاتشو آو قرآن بے دی سینی دا پاسو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دیو جنہ زمائی ذات مندو دا قرآن کو منگو تاسو حق دے الفاظ بیز دکو نمانا بیز دکو او دام یادو ساتے الحمدللہ زمون ملک نن مدارس دی پکی دی دین مرکز دے او ار قسم دا قرآن دا علوم خدمت کی حافظ ابن قیم رحم اللہ یولوی عالم تیر شوے او اکثر بازی خلق بدنامی حافظ ابن تیمیہ رحم اللہ او حافظ ابن قیم رحم اللہ پس باز ناپوہ خبریں ملا لقاری رحم اللہ مرقات کی لکھی وی کانا من اولیاء ہذہ الامہ دا دوار دی امت پلو یلو اولیاء کرامو کی تیر شوی مفتاح داہر السعادت حافظ ابن قیم رحم اللہ کتاب دے آوائی دا قرآن گر علوم دی کسوک ناظر قرآن خیدام لوی شید او کسوک دا قرآن دا قرآن دا تجوید دا دی پا مددید کتابونو درس و تدریس کے ادام لوی شیر کباز مدارس دا قرآن دا حفظ ادام لوی شیر ہو حافظ ابن قیم رحم اللہ وی دا قرآن پا علومو کے پٹولو کے افضل علم دا قرآن مفہوم و ماناز دا کول لی بے گئی پا خبر والے دا قرآن پا علومو کے افضل علم کم دے دا قرآن پا مفہوم و مانا بانزان پا یورت منگو تاسو نمخ کی گرس امتو نے تیر شوی اغید کتاب اللہ تش تلاوت بکول خزانے پا مقصد نپو یولو قرآن دا اغید مزمت بیان کرے سورہ بقرہ کی چتا سو تلاوت کوئے نو دے یہودیانو دا غناکار ملیانو حال اللہ ذکر کرے بیاد عوام حال ذکر کئی ورد آیا چتا سو تلاوت کوئی نو مخل برازی اللہ وی ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب وی پا دی یہودو کی زن عوام دی نقصان سرے پا کتاب اللہ نپوئی پہ گئی پا خبر والا نو کمو ہوتا سو کم داوئی وی رفلانے نو ڈیر خسڑے خوب دا اللہ پا کتاب نپوئی گی نو پا کے پاتے سے شل زبائی زتن تو پا کتاب اللہ بزان پوئیو الگواری ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب وی پا دی یہودو کی عوام دی پا کتاب اللہ نپوئی گی نو سوال پیدا کی او سڑے پا کتاب اللہ نپوئی گی نو سو نقصان بوشی یر کتاب اللہ بانی او سڑے نپوئی گی نو سو نقصان بوشی وی دے چی جوان تیرائی نو بیا بسپا سروانوی ومنہم مئین لا علمون الکتاب الا امانیا وانہم الا یزنون وی پا کتاب اللہ چی نپوئی گی نو داغا قیدا ومل پا کسو کہانوی دا مانی ہے یو مانا دا دا دروغ کسی یو کہاں نہیں پھر گئی خبر والے اگر رضی مولانا صاحب الحمدللہ اس محنت تو شو کل چل قرآن پاک غولوم نو ندا اولیاء و بارکی مصور کسی مشہوری کرے چاوے دولہ سکالو ڈوبا بیڑے ریستے او زمان دے مین دو خیند بوی وی دا لورو زوے میں دیر نیاز بیندے ما دا دیر پار دیر بابا گان را لرزولی دی استاو دا خو خیار خلق دے من پا لدا سی وی قرآن چنو نو زمون مین دو خوین دو بچے کل لور تا نیاز بینا وی بچی تا بے نیاز بینا وی پلار ریوی دے باوی نا دد پارا ما دیر اولیاء را لرزولی دی او قرآن فیصلہ کرے بس اٹل فیصلہ قرآن کے اللہ وی پنجشتم پارا کی وی پسور شورا کی وی للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما اللہ و اید آسمانو نو دزمکو بادشاہی زمال آسکی دا سچ مخوا خشیہ و پیدا کوم چاله چې مخخ شي تشي لونه ورکوم چاله چې مخخ شي تش زامن ورکوم چاله زامن او لوري غړی وړی ورکوم ويجعل من يشاء عقيما چاله نال خان ورکوم او نو ورته جن کوي ورکوم نو کتاب الله په مارا باندې موږ تاسو ځان پویو او دا قران ویلی دی زموږ او تاسو د خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم دنیا تا دراتلو سے مقصد دے قرآن ذکر کرے کر ابراہیم علیہ السلام چکل بیت اللہ شریف جوڑ کو نسو دعا گا نے کہی سورہ بقرہ پاخر کی رضی یو خدا دعا غواڑی چل دا کور مجو کو خخبل دربار کی قبول و منظور کی حضرت خلیل یو دعا دام کہی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم اے زمارا بخبل اخیری پیغمبر مزدیمہ کی والو کی رولی گی اے زمارا باخیری پیغمبر چراشی داغب دنیا کی کار سی مقصد دا نبی در علی گلو سرے وی یتلو علیہم آیاتک اللہ استاد بندگانو تب استاد کتاب الفاظ خی نو چیچا دے کتاب الفاظ ازدک البس خبر اخلاص اشودا ویعلمهم الكتاب بیاب ور پسید الفاظ پسید قرآن ماناگانی ور تخی والحکمہ او دا سنت پزری دا قرآن تشریب ور لکی دا قرآن دا الفاظ دا دی دا مانا و دا حدیث و دا ویل و مقصد سدے ویزکیهم چی اقائد دا شرک نپاک شی آمال دا بدعات و رسومات نپاک شی دا قرآن دا علوم خلاصہ دا ذکر دا علماء ناس دی جنت تا پاک نہ بغیر بل سوک نشیت لے جنت لبا سوک دی چی پاک ہوئی رسن پاک ہوئی دا شرک نہ پاک ہوئی بدعات نہ پاک ہوئی موسیٰ علیہ السلام چی اللہ فرعون ترولی گلو نو موسیٰ علیہ السلام ورطویز دا رب دا طرف نراغلیم حل لکا الہ انت زکا زخو اللہ دے دا پارا را لے گلیم چی زان پاک کنو زان پاک دول دیس ضرورت شتا کلوی قد افلح من تزکا کامیاب دے آغا سوک چی زان پاک کو خسنگ پاک کل سنگ چی قرآن غواڑی اللہ دے مو تاسو دا قرآن خادمانو گرزی زید رتول وعدہ کوئی چی قرآن درس کی بکی نہیں کنے بکی نہیں لا سجد کئی چی چا وعدہ اللہ نہ بغواڑی ایدی پلو گو رہی دا یو مصیبت تے او دا زدیر زیونی کو ہم ستاسو راہو نیکان خلق رہے بازی زیونی کی پدی خلق جڑا کے ہوئے رموز نو کو سوال لالوئی کہوئے چھے رموز شورو سو کوئی فلانے کار نو کو او گناہ درا کی علماء علموئی نیکان علموئی چھے دوارا لکوا خو امت گورے داو نوی چھے کتاب اللہ لنکینو زان لیا سوالو کیا چھا لگوئی چھے لگ سوال فرالو کو چھے اللہ یہ کتاب لکینو دا اللہ بندگانو دا شے من بالکل دا سے شاہ تا غرزو لے دا شے من بالکل شاہ تا غرزو لے او زمون دا پریشانو اصل سبب دا ہے زمون دا پریشانو اصل سبب دا ہے چلاو اچا زمان دا کتاب نمخوارو لو داغب دا دنیا زندگی دا پریشانو لند تنگ او پرز دا قیامت بے اللہ وید قبر نرون دا پورتکو زمان عزت مندو دا خیر و برکت کتاب ہے دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دا دمر دنیا بانے تسلط چو کنا نئی سر دا قرآن علم و دا قرآن عمل ور سر بخاری شریف کی راغلی ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ یوزل صحابہ کرام و تابعین تے تقریر کولو ناغی کی ورتوی انما تقاتلون باعمالکم تاسو دا دشمن سر چی جنگی گئی دا اعمال پہ اعتبار ہر صحابی دا قرآن پاک دا علم او دا عمل یو نمونوا کمون گو تاسو دا کوششو کو او دا قرآن علوم دا مفزان کی راوستل تاسو گو رئی چیز مونگا حالت با اللہ رب العزت بدل کی و طول با محنت کوئی طول با دید پارخواری کوئی چی مونگا تاسو دا کتاب اللہ دا ذکر کوشو خاص کر دا مونگا مین دی خین ورا پدیبانی پرواہ مل رئی چی روٹی آرستو شو یا مخ کشوا الحمدللہ دا زنانو درسونا زمون گنٹا یا نیما گنٹا ہی پدی کے دیر خیر ملاوی او دا یادو ساتھئی چھے زنانو کی دینداری راشی کرن نو دا طول کور ماحول اللہ رب العزت بن لے نمون استاسو دا بچو دا تعلیم و تعلم دائی دا اخلاق اڑن بنائی من رسا دا مور جو لئی دا کلک دا مور اخلاق داغی عادات دا شریعت مطابق وی نو د بچی هغه تربیت ټول په دې طریقې کې. مولانا محمد زکریا نور الله مرقده ذکر کړی لالو اولیاء او بزرگان علماء حقو کې تیر شوی او دا غید تقوا عجیب واقعات او کسی دی دو دیر اخپل کور دا بعض معشومان و حال ذکر کئی وی زمون کور کی بعض معشومان دا سیو چی خبر از دا کول و سارا سارا چی لابا خبری پور از دا نوی و سورو کو قرآن بورتا یادو بیر آغی وجہ ذکر کری چی دا سو وجہ خبر از دا کول و سارا بورتا در سنور رکو قرآن پاک یادو وی دا بو وجہ چی کمور بزے جا رکول و تلاوت بے کولو کمور بو وڑا غل تلاوت بے کولو که بچی ته به شودور کول نو تلاوت به کول او دا خپل موږ استاد سو مشاهده او تجربه دا چې کور کې دالوی سکای بچی غزد کای ویګه په خبره باندې باجی کور نو کیږي ټیم یو وی سی آر دے نو ماشوم بچی بیا چغي وای او سینې سره ریډو نیولې ویګه په خبره باندې کله کور نو کیږي کنزلی کیږي ماشوم چې سجدا کای د ټولو نمخ کی کنزلی زکړي او کوم کور کې چې تلاوت وی نو بچی قران زکړي بچی بیا زمای عزت مند قران ز کای او د مور په جولای کی چې چانه مجاهد جوړ شونا مجاهد وی. حدیث د بخاری شریف کې راغلی غزوه بدر مبارک راضی ابن مسعود رضی الله عنه وی غزوه بدر کې نبی رسول اسلام صفونه جوړ کوی ما چې وکتل یو قلم را ندا سي نوی عمر والا نوجوان دی بل طرف لم ندا سي نوی عمر والا کمزور غنت نوجوان دی د انسان طبیعت دا دی جہاد کو اور سر تکڑا مر گئی نو تبان دے خوشحال وی وہی ما بیا رچ سے تکڑا کا سانوی دی کی صفونہ جوڑے دن آپ الا ابو جہل نے کافر و صفونہ جوڑے وہی ما تدائیو ما شمرو گنتی نوجوان رانی جدی شما تو یہ اتراغ ابو جہل کم زے مہر طیب تو روارت ابو جہل سکے وہی ما تمہ مور ویلی چھے دنبی علیہ السلام تریر تکریف رسولی بیا غبل ورتا ہوئی دا ماشومان نوجوانان دی چې وډوکوالی نو ورته مور دا کیسی ذکر کړی وي چې دا سید الکائنات مدینې ته هجرت کړی نو دا د ابو جهل نه لرته او به ول ویلي چې زما د سینې شوده به درته الحلالیږي چې دا دشمن به راغورځوي. ابن مسعود رضی اللہ عنہ ما ورته هغه صفونه چې جوړی دغه خبره مې خوله کې پاتې شو لکه د بازان ورپسې وروالوته پوهېږي په خبره او چا سو په ځان پوهېدو نو راغورځول په تورې والي او دے جنگ یو وی ما وجلے بل وی ما وجلے پی گئی خبر یو وی ما وجلے بل وی ما وجلے دا مور دا جولے لن بنائی مدرسہ دا او دا یادو ساتے یا سڑے پا دین سور خوچے لی دیشی چکور کے دا آغا ماحول سبی دا سید الکائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمان دے نیمین دا خویندو فضیلت دام دے چی پا سید الکائنات لن بنے ایمان پا تمام نارینو زنانو کی ٹوڑو نمخ کی ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا روڑے او دا داسی بی بی وا چې دا الله دا حبیب کور کې د تسلی زیب علماء لیکلي د نبی رسول الله د تسلی دو ځایونو بار ابو طالب او په حالت کفر کې او دن نو المؤمنین خدیجۃ الکبرى رضی الله تعالی عنها نبی رسول السلام به پریشان راغې چاو په ګټو وشته او چا به تو کاڼی تو ګلې او ستړې براغې دی به یو یو خبر راسه وکا چې پسلوې ولا پټایو لګولې پټای کله چې من نه وحی وشوا نبی علیہ السلام د غار حرا نراغه او د وحی خو قران ډیر لوی بوج دی نو د الله حبیب ټول تب پہ راغلی سال پہ راغلی او ټول را پی کور تراغه وې زمیلونی زمیلونی ما کپڑا کیون غالی ما نس کمبل تاو کئ د الله حبیب د بیبی کمبل تاو بیا د الله حبیب داسې خبرو کې چې ام المؤمنین پوه شوا چې د الله حبیب پریشان دی او د وحی هغه دباو دی پی نو ګوره بیبی ورته وایي کلا لا یخزیک الله ابدا محبوب داسې نه ده الله بتاغونت انسان کلم رسوایی ته ورنکي انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتعین علی نوائب الحق تصل رحمی ساتی غم والا سر پا غم کی شریکی گی ستا غنت انسان اللہ بربادی تنور گئی نظمائی زتمند دا اللہ دا حبیب دا تسلی زی سو کور کے دا تسلی زی دا غبی بیو او دا اللہ شان تو گورا ابو طالب او دا بی بی یوزے وفات شوی دلے دے فرقی محدثین لکلی دا اللہ دا حبیب دا د کور د تسلی زیم ختم شو، بارم ختم شو. دا علماء ناستی هغه کال چې پاغی کې ابو طالب او ام المؤمنین خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها وفات شوی. محدثین هغه ته وی عام الحزن، د غم او د پریشانی کال، د غم او د پریشانی کال. دیو جن زمای عزت مند کو زمون امین دی فین دی قران تکی تاسو ګورئ چې هغه کورونو کې وسمر برکات راشي. د دې په ذریبه الله رب العزت څومره خلقو له هدایت نصیب. امام قرطبی ذکر کړی او د زنانو د ابن عیاض رحمه الله باول کې دیر داسه بدعمل او ڈاکو ڈاکی به کول. بیا تر اوسه صوفیا او مشر جوړ شوه، لوی محدث ته او لوی الله والے ویده یو کور تا پدیر غلط نیت ورچت شو او چت پاس ولارو چغلا تا او د خپل غلط مقصد پورا کیدو دا پارا دی کور تا وردن نکیگو. پا آغا کور کی او زنانا قرآن غلولے او قرآن تلاوت کش او دا آیات وی دا آیات فضیل ابن عیاض رحم اللہ واردو اللہ وی علم یعنی للذین آمنوا ان تخشا قلوبهم لذکر اللہ. دی مومنان اللہ تروس پوری وخن در آرسید لے گیرس پینا شا سلوی اخکال تیر شل چی دی پزڑ کی دا اللہ یراو خوف راشی. بس اب چت بانی چگی کی وی اللہ مالا وخر رسید و اللہ مالا وخر رسید او تو بے ویستا اللہ تی دمر عظیم شخصیت جوڑ کو. اللہ رب العزت تی دمر زمائی زتمند و عظیم شخصیت جوڑ کو. دیو جنا دینداری او پا دین تلل بمونگو تاسو لزمائی زتمند و ال آسانی زمون غم زمون خادی دار واجبین و تیل ختمیگی چی زمون زنانا زمائی زتمند و قرآن طرف تا متوجہ شی، زنانا قرآن طرف تا زمائی زتمند و متوجہ شی. والحمدللہ کمی زنانا چی قرآن تناسی دی ایتا اللہ دا صحیح پر دی توفیق ور کرے. کمی زنانا چی قرآن تناسی دی دا آغی پا اخلاق و پا قائدو کی اللہ رب العزت انقلاب روست، دا آغی پا قائدو اخلاقو کی اللہ رب العزت انقلاب روست. او دی میندو خویندو لزوامو چی گورا تاسو تا ترتیب سرا لکا سرنگی قرآن ویلی دا اللہ کتاب او سنت دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دا مولانا پا زندگی کی خیر و برکت واچھئی او دا مدرسہ دی کامیاب کی دی سر تاسو زمائی زتمندو تعلق ساتھ رہے. اول خود کوشش دا کوئی چرازائی او کنی نو دا افم دا انتظام دا سرے چی خپل کارون رست و مخ کی کوئی او قرآن پا کوئی تاسو لکمخ کی مولانا سے بوئی دا علم داغی اول دا حصول شیخ وقی خدل کتاب اللہ تا چی کتاب اللہ تا منگو تاسو غب کی دو اگر دا احتیاج پا نیتی کی دو او پا دی نیتی کی دو ہے نبی علیہ السلام دا خپل امتیانو نا قرآن ہو رہے دے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ تے ہوئے نا چی قرآن اولو لہ اور توی حبیب سنگا قرآن اولو لہ مالان کی پتا سو نازل شے سید الکائنات اور توی ما تخفن نا کئی جب القرآن لولی و ما ورطا وقی خی. امام قرطبی دی حدیث دلان دی لکلی ویو توائفد علماء داوی چی دا ویلو نا داوری دو ثواب دیر دے نام دو علماء یو مسلک دے دا ویلو نا دا قرآن دا اوریدو ثواب دیر دے. بعض روایاتو کتاب راغلی ابن مسعود رضی اللہ عنہ پا جماعت کی قرآن ہوئی نبی علیہ السلام ماسوتن دا صحابہ کرام و سرس مشوری نداروار سیر اعلام النبلا کی دے ابن مسعود رضی اللہ عنہ پا مناقبو کی حافظ ذہبی ذکر کری وید اللہ حبیب ورد قرآن لغوک کی ہو. او ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ ماتوئی کسوک دا غواری چی دا سے قرآن میں واؤرے دے لکا سنگا چی نازل شوے دے نو دے ابن مسعود نا دے قرآن واؤری رضی اللہ تعالیٰ دیو جن روائی جوت مندو دا اللہ حبیب قرآن تا گوگی ہے دا شپیہ پا گورے دا اللہ حبیب داوے دا صحابہ دا شانو چی نبی علیہ السلامی اوزلو فرمائے لے ما تا دا شپیہ دا صحابہ دا کورونو پتہ لگی او دا رضی راتا نلے نچاورتو ایچی دا سنگا حبیب وی دا قرآن دا تلاوت پا آواز بانے لیکن ان زمان قرآن دا ٹیوی جنڈی رو چتی شوی او دا ڈنگا ڈنگا او دا غیبت او دا غلط و خبر روزی دا صحابہ او دا قرآن با دا قرآن دا تلاوت آواز آواز. ابو بکر رضی اللہ عنہ تا نبی علیہ السلام وی وی بیگاز تا دا قرآن سر تیرے دم تا خو تحجدو کی قرآن وی پا کلارا کلارا دیوی لگ پتے زوایا. عمر رضی اللہ عنہ لوی بیگا تا سر تیرے دم قرآن دیوی تا خو دیر پا تیز تیز وی لگ پا کلارا کلارا وایا. ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ ہوتا وی بیگاستا دا کور سر تیرے دم تا خدا سے قرآن وی تالا خلقہ دا داود علیہ السلام دا آوازونو غنتی آواز ملاو وی اور تو حبیب تارا لگو گی خوی آو وی کمال پتا وی ما بدر تنورم خوب کڑے وی نور با میں خوب کڑے وی پوی گئی پہ خبر با نور با میں خوب کڑے وی در دا دا غدور زمائی عزت مندو دا نارینو دا زنانو حال چاہی پدی ترتیب بانے زمائی عزت مندو قرآن بلستو دا سی دا اللہ سر تعلق جوڑو اگر دا غا تعلق دا وجنا دا غی فریادونا اللہ اوریدے نن مو تا سو جاڑو کنا فریاد مو نشے اوریدے کنا دا غی دا اللہ سر تعلق و دا اللہ سر امین و محبت و دا اللہ رب العزت سر امین و محبت و نو دا غی اگر دو آگانے با اللہ اوریدے دا علماء ناس دیو زنانا و اگر بڑای زنانا و قرآن شریف کی واقعہ را غلی خاون سر پکور کی خبر ہے تو رے کولے اکثر بڑا گان بیا خپلو بیویانو سر جنگو نا کئی خپل منس کی نو پدی جنگ جنگ کی اغور سر زہارو اے بس تا پا مادا سی لکمور چی سنگ پا سڑیوان حرام یا زنانا رالا اپڑو لے زرزر راواغستو عربو کی دار واجو چی کم خاون بخزی لدا سیوی نو امیشا با بیاغا حرام گرنلشو اگر آل پڑھو نے پسر کو ام المومنین فرمائی از نبی علیہ السلام تکور کی مصر وی ونزل امام قرطبی واقعہ ذکر کرے نو یو طرف لاد اللہ حبیب تو وی چخاون خمال ادا سویری زما دی مسئلے بس حلی نبی علیہ السلام ورتو استا بارہ کی سو ہی نہ نازل شے وی گئی خبر وی ما بیا بل طرف لسر وی ونزل بل طرف لرال دا اللہ حبیب لوی ما سره خو خاون زہار کرے زما دی مسئلے بس حلی نو دا اللہ حبیب ورته استاد مسئلے سے حل نشتا ادا بڈائی گانی ضروری می دا اللہ حبیب لوئی دا ہر مسئلے حل تا او سری دا مارا مسئلے حل در سر نشتا دیکھئی خبر بات کلے چی پوشو چی دا مارا مسئلے حل دا اللہ دا حبیب سر نشتا نوم المومینین فرمائی پا حجر مبارک کی گٹ کی اللہ تفریاد کی یا اللہ مالکو مشکلات را گلی او زمان مشکلات تو حل خستا دا حبیب سرم نشتا زمان پا حال رحمے کی ام المومنین فرمائی وی دا اللہ ساجی بوری دلی وی قسم می دی دا اللہ پزاد کماد دی زنانا غ خبر لاسم یوری دلی وی اللہ و عمر دی جبریل امین علیہ السلام امرولی گلو سورت راغ لقد سمع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا و تشتکی الاللہ اللہ فریاد واری دو طول مسئلہ حل شو پھر گئی پہ خبر ہوگا اگر زنانا چونکہ قرآن منن کی وی دا قرآن لستن کی وی نو کم مشکلات برالل او سا سوال بے کولو کنا نو اللہ بسم دستی منظر اور اللہ ازم دا مین دی خین نمدہ سے قرآن خوانے کی یو ذن عمر رضی اللہ عنہ پلار روانو دی بڑھائی زنانا اور تاواز اور گیدی پلا راشا او سختی سختی خبری والا کول وی تالے وی گورا مخی داوی نندر تعمیر المومنین او خلیفہ وی دا اللہ نو یرے گا عمر رضی اللہ عنہ کتا قتل او جدی بسوی اغا حکم تعمیل وی کول نبائی مرگور ورطوی چی تالے بودھائی دا پار دمر ایسار فی اغور تیدا پیجنی سوک دا وی دی پا فرش خبری کڑی وی پا عرش کے اللہ ورے دلی عمر سوک دے چی دی خبری بنا ورے وی دا غخو سے چی دی اجازتو کو کتر ماخا میں خبر کو لی نہ دو مردہ حق نو چتلے رہے دی خبرو لبے غق کی خو او پاغی بے عمل کو اللہ ازم مستاسو مین دی خوین دیم دغا شان زمان عزت مندو قرآن والے جوڑی کی او کہ قرآن والے نہیں زمان عزت مندو دا اللہ حبیبی اوزل زنانو تا تخریر کو لو وی دیر میں پور کی لی دیرے مولا سے سو اخ بس کو بیا بیان پینزو بجی میں مسکوائی خاجی ہاں ازیو پینزو میں انتا خبر اکم نبی انشاءاللہ بس کو خاجی دا اللہ حبیب زنانو تو وعظ و نصیحت کولو ناغی کی ورطا وہ فرمائل وی دیرے میں پا اور کی لیدری ہے دیرے میں اور کی لیدری ہے دیر دیر خیرات اللہ کوئی نیو زنانو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرمائل وی دسو جن دا اللہ حبیب ومنگ دیرے اور کی لیدری ہو وی یو خود خاون نا شکری کوئی یو بلوان اللہ انتوان وائی ورد دیسو خبرو نا زمون دا مین دی خوین دی اجتناب ہو کی یو خودی دا خاون ناشکری نکے دویم دا خاون دی اجازت نہ بغیر بی بی تا دا کور نواتل جیز لے دا کور نواتل جیز لے اسم زناناو تا دا ضرورت نہ بغیر دا کور نواتل دا شریعت نہ خلاف دی زنانا با پا کور کی دن نئی کدا سی ضرورت بھی شرعی لکا حج سفر دے دا عمرے سفر دے یا بیمار دا نو ام د خپل خاون زوی او محارم سره به دا سفر کوي. یوازې بنې ځي یو خو زما عزت مند چې دا کوشش مونږ وکړو. او بیا که زنانه د کور نه بار رومځي نو دا الله او د رسول حکم دا دی، لکه زموږ د پښتنو دا کمی ساده بورکی دي، دې بورکو کې بروزي، په دې بورکو کې بروزي. او دا به وي زنانه که د کوره بار روزي نو داسې کالی او زیورات به نه وي چې د هغې اواز ناری نه واوري. زنانه که چرې داسې عطر ولګول د کور نه بار روزي چې د هغې بوی دا په ناری نه باندې ولګېدو، نو سید الکائنات حکم دی وی فهی کذا و کذا، دا دارنگی دا دارنگی دے بدکار. دا اللہ حبیب فرمائے کور کے دخل پلار د خاوند او د بچو روان دی کا اتر مگی چ داغي بوی لگی نو خیر ہے، خود کور نہ بار چ روزی دا بداسی خوشبوئی نہ لگی چ داغي بوی پبل چابانو لگی. او کوی لا بولا نو دا اللہ دا حبیب دا فیصلہ دا. دارنگی بای زنانہ دا مین دے پھین دے حج و عمرے لزی دا مسئلہ دا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یو زنانو کتا خوشبوئی لگولے وا مسجد نبوی تا مستراتلا ورتے وی ودا اللہ بندے ما دا اللہ دا حبیب ناوری دری چے کمی زنانہ دا جماعت دا پارزان مزین کو خیستے کو او خوشبوئی لگولا دا آغی مز دا اللہ دربار کی قبلی گینا ترسو چی تلی نی او اگا خوشبوئی دا زان نوینزلی نی پھر گئی خبر بات وینزلی نی. عمر رضی اللہ عنہ احکام القرآن دا مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ اور رسالہ داغی کیلی کیلی وہ یو زنانے او کتا داغی نے دو خوشبوئے بوئی رو چسو ناخو جلالی شان والو دورو ور سروا ور لے تالا پتا نشتا دا ناری نو زمون دے پوزو سر دی وے خبردار چی بیاد کور دا سے حال کی رونی دی جتانا بوئی سی نظم المین دو خیندو تدا تعلیمات دا شریعت تی دوی امداد ہے چی گورا دا کم زم المین دو خیند با حیات جون تی رہی جنگونا منگونا نہیں پکار اکثر خواہ سر جنگونا کہے خپل منز کی جنگونا کہے. حافظ ابن قیم رحم اللہ علی عالم تیر شوید آگئے اغٹ کتاب دے آگئے تا اعلام الموقعین وئی دا آگئے پا آخر عیسیٰ کی دا سید الکائنات فتوی را جمع کری نبی علیہ السلام نے تپوس سوچو چید اللہ حبیب ایو زنانا مزگزار را ذکر کئی او تلاوت کئی او تحجد کئی خوگانیان سر جنگونا کئی پہ یہ خبر والے ویدا با جہنم لذی نبی علیہ السلام فرمائے کم زنانک تلاوت کئی ذکر کئی تہجد کئی خو بیام جب اگدر خاوند او خواخی او گاوندیان سر جنگی گی دا اللہ دا حبیف صلی جدا با جہنم لسی پہ گئی پہا برابا یہ اوبلی زنانہ بارکی تی تپو سوشو چی آغا فرائض ادا کئی دا نوافلو دا مستحبات و دا دیر ذکر وقت ور سرنی خو گاوندیان تی خوشحال لی جنگی علی ندا نو دا اللہ حبیبو فرمائی الویدہ با جنت تزی پہ گئی پہا برابا. دارنگی دا اللہ حبیب فرمائے لی زمائی زتمندو منگو تاسو لدی اللہ دی طرف لے توجہ را کی مسلم شریف حدیث سے دا اللہ حبیب فرمائی وی زما پا امت کی دو ڈلی دی ما کتلی ندی وغب دا اور والے وی گئی خبر با دا اللہ دا حبیب موجزہ وی زما پا امت کی دو ڈلی دی لا پیدا شوی ندی مالی دلی ندی اغی با اور تزی یو اغا ڈل دا چلاس کی بور سر کوڑی او چابکی وی او حلق بظالمانہ طریقے سر ٹکائی اور دویم سوک دی وی ونساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن کاسنمة البخت المائلة وی دویم کسما غزنان دی دا اللہ حبیب وی جامی وی چولی خو جامو کی ببی جاموی پی گئی پا بروانے اور محدثین و حضرات لکلی وی جامو کی بے جامو کی زنانک سنگا چی یا نرائی دی او یا تنگی دی دا اللہ حبیب فرمائی پدی خپل حسن او بی پرد گرائی سر وزان تخلق ما ایلکی او سرون بیدا سیوی لکا یو کسم غٹو خوی دا غد آقوب دا سیو طرف لراتا ہوی لکا بائی زنانو سرون دیدے کی دا کب پشان جوڑ کری دا اللہ حبیب فرمائی زما پا امت کی دا زنانا بد جنت بین محسوس ای دا دا مسلم شریف حدیث دید زما په امت کې دا زنانا د جنت بوی بنه مخصوص ہے. دار دې موږ مین د فیند الله پکار داری وې شیطان دو وختونو کې ډېر حمله کوي هم او تاسو لم سوچ پکار دی یو چې کله په سړي ډېر خوشحالي دا نو عقل کار پری او کله چې په ډېر غم دی نو دغه وخت کې عقل کار پری او بیا هم دې پښتنو کې رواج دار وې دغه یو اخیره بچي مې په دې بار مانونو پوره کوم پېږې خبر وایي. حضرتان رحمت اللہ علیہ بارک یو ان کے کتاب دے گزال نو پیدا کو اکابرین کی تقوی دا کتاب نم دے زمان دو علماء و اکابرین علماء دیوبند و تقوی پا کے ذکر کرے نائی کی حضرتان وی رحمت اللہ علیہ دا واقعہ ذکر کرے وی رئی پکور کی خیرنے وادو نوی دا حضرتان وی رحمت اللہ علیہ والدے لے ہوئی جب بیا کو پتا خوشحالی نہ رازی بڑھائی زنانے او گورو کی گی بسر کو پدی دی دارمانو نا کس کر آگی ورطوی چی حضرتان وی سے بخفشی نوی دا دخو بس نکاہ تاوز سرکار دے نور دا ملا سے سرکار دے وی لکتا اس تمخ کے مولانا سے ہوئی چی مو خوبا سر سے جدا کری ملا سرمو دا موس کار دے نور مسلی سمون کلی کی ومی سڑے ونو ملا ورطوی امام مو مارو وی تا موز لے نرازے آگا ورطوی استاستا دا خپلی اڑی سرکار دے پوی گئی تا خبروان امام لبائی ویونو کی خلق علا ورکی کنا فصلانا وی استاز دی خبرو سرکار نشتا تا خپلی اڑی سرکار دے حضرتانو رحمت اللہ علیہ پتہ ولے گئے چدا خو بدی کی رسم و رواج کی اللہ دی ممکن دا سے تقوا راول بھائی سڑے وس میں نکی گیو دا وس خو بدی کی لگا تا رحمت اللہ علیہ چوکل چ پون شو چ زمان نشی منلے نو ای سبق نے چوی طالب لے چ 12 بجے سبق نے ختمی کی ٹانگا بدی مدرسے پ کھلا کی ضرور چ لاڑ کلے پرے ہو تختے تو حضرتانو رحمت اللہ علیہ او دین چالو نو چ چ تلاڑ کور نئی والم ٹول گر دی دا خو سبا وعدے تانو رحمت اللہ علیہ نشتا وہی ٹول اس پہ اولا ٹول وینو مندو التا نے خبر رولی گلو چھ مل نیم خدا رسم و رواج چین از دی کلی لینا در زمان پہ گئی پہ خبر وی اغتلی خلقو ورطوی چھ حضرت سے مو خوم می چھ دی دی وادو کی بس کی مو امدا سے کم وی مو ٹول کل استا پلاستو بو بس چھ مو پو دنو کی رسم و رواج لکا نظم نیمین دو فیندو لپکار دی چھ پو دنو کی دا ڈنگ ڈنگ نی بعض خلق پا کے ڈمان راولی او چی دا دیر زان لے شیخان و صوفیان وی کنا وی را صرف دا ٹیپ اگا ڈنگا ڈنگا پکی کی پی گئی پا خبر بار نو پو دنو کی چی دا شینی زبائی زکمت غمونو کی جڑانی مختکول نی زکر اللہ حبیب فرمائی لی زدہا غزنانن بیزارم لیسا مننا منظر بالخدودا وشق الجیوب ودعا بدع والجاہلیا وی اغزنان زماد امتنا ندا زماد ندا چی غم پر آغی مخیو تکولو گریوان اشلولو ویختیو شکو اور دا اللہ حبیب وی ما پا میراج کی رئے تو نائحت فی النار ویرگر زنانا میں پا اور کیوں کتا دی وجہ دبائی عزت مندو چی مو تاسو دی سیزن نسوک اجتناب تیو دیم روای عزت مند گره دی زنانو تا نکریزی لگول مسنون طریقه دا لکه نارینه ام که پگیر او سر لگئی مستحب او جایز او ثواب ده لا سبانه او خوبانه بلا عذر لگول لیدی پکار بای زنانه گوره ناخن پالش شو ورتوی اغی دغه لگئی نظم دا علماء ناسته مفتی سیب ناسته کمی زنانه چی پنوکونو دارنگ لگوله ناکا او دس کئی او دس ہنو کی بیا او دس مسنون کی کنا بلکہ علماء دا لیکنی کہ چرے مڑا شوا او دا نکونو بانے رنگ لگے دلے نو غسلی نوسی او بلا غسل پا مڑی جنازہ کی گی نا پوئی گئی پا خبر نو دی خبرو نا چی رمائی عزت مندو منگو تاسو اجتنابو کو دا اللہ رب العزت طرف تا منگو تاسو توجو کو الہ العالمین دی زمونگ معاشرہ زمونگ نارینا و زنانا طول قرآن پا علوم بانی منور کی دا اللہ بندگانو دا یو محنتو کئی چې د خپل کورونو نه ټي وی وی سی آر دا وباسې دا غي په قران نه دنه کې دا چې بکاو کنه بکاو څنګه په خبره او دا چې ګوره چې ته نیم درک یو مرګ لري وړي دوري پوری کتابونه ویلې مو سره ډېر ترجمه کړي او اوس درسونه کوي هغه جمعات کې امام وی یو معصوم راغی ورالې چې استاد دا قران شریف جمعات کې کیږي مولوی داول وی دار الامور راکو ویرالې وی چې مونږ ټي وی غستې دا قران شریف جمعات لای اوسه کوئی په خبره باندې نہ قرآن شریف نے جماعت لڑا ہزم آباد پختانہ دا وہ پدی سے پرواہ نشتا دا تھی میں بھی دخل کرو نو با سیدا بے حیائی دا دا بے شرمی دا کافر خو پدی طریقی منگوتا سنا حیا لڑے کئی زمون نہ مین دو فین دو دا حیا نہ بغیر بل سنوز دکڑی خو پلار دان نہ خلی او باسی او بیا ولا ٹی وی راڑی آباد پکی وئی دا مولیاں نہ پو دی زمون پکڑی کی او مشرو لگا مشران ناس تھی آؤس وفات تے هغه داسې وخت براشي کې د ټي وي رد څوکي خلک وایي مولا دماغ خراب دی پوهیږي په خبره باندې احکام القرآن کې مفتی شفیع رحمت الله علیه دا روایت ذکر کړي تفسیر معارف کې هم ذکر کړي تفسیر مظهری کې هم ذکر کړي و یوزل نبی علیہ السلام مسجد نبوی کې ناس راي واقعا هم بیا ان شاء الله مستیم نو صحابه کرام ته وي دارا توای ما خیر للمرأه دیو مومن مسلمان زنانہ دا پارا دی ایمان او دی دین او توحید نا پس کم شے غورا دی صحابو کی چا جواب ورنکو علی رضی اللہ عنہ ایچی ذکور ترالم نو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تمی ہوئی چې نن خدای الله حبیب مونږ نه یو تپوسو کو او مونږ سره خو هیڅ جواب نو ویسی وی وی وی چې د ایمان نفس دی یو مؤمن مسلمان د پاره کم شی غورا او بهتر دی. نو فاطمه رضی اللہ عنہا ورته وی دل تابر الله حبیب ته دا سے جواب ورکړو چې د ایمان نفس د زنانو د پاره دا شی غورا دی الله يرین الرجال ولا يرونهن چې سړی دای نه ویني او دای سړول رنه ویني ویګه په خبر باندې د زنانو د پاره د ایمان نه پس بهتر څه دی پر دې سړی دان ګوري او پر دې سړی دل رنه ګوري. نو په دې ټیوی کې دا معاملې نه کنه مې نه خویندې غیله ګوري امون کلی پر خفکی گئی بنا داس امام امون کلی کی علاقی کی امام دے نا پابندی سر ٹیوی گوری او چارا لوی چی ٹیم دا ماسوتن دا مز دا ڈرامے سر بدلی دا بدلی پی گئی پا خبر آباد چی آغا تلی ری دوشی اوشی پا خبر آکا پاو مز مخ کشی او گروس دوشی خود آغا ٹیم دا ماسوتن سے چی دا آغا نا دا مقصدی پروگرام لاندش دا علماء لیکلی چیوی کتو والا فاسق او فاجر دے دا آغا پسی امامتی نکی گی مزور پسی نکی گی دا گمراہی دا او زمانگا علماء دا لیکلی دے پلگوی دا آغا مستاسو پختنو ملک دے و مشاہدہ دا دا غشان کے او زنانا سڑی لگور یا سڑے زرانا لگوری نو پورا قتل متل نکی گی وی سک بمیوی نی او خطر ملک دے سک بمیمڑ کی خوٹیوی کی دا غا خطر نشتا چی بی بی او بچی او زیناس تی خبرابر سڑو لگوری او خبر آبر خضو لگوری پی گئی پی خبر آبر شرم مرم پکی کی نی پکی پی گئی پی خبر آبر او چی ساغی کی سی کی نو آبی آزان کی راولی نو دا اللہ بندگانو دا پختنو ملک دے اونی دا خبلو کورون نا حیال دے کون درکی او مرگر دے ایو زن او خبر آو کو ویر ایو خبر در لکم مالو وی دا پختن سڑے چی کور تا چیوی رادن نکی او سبا پا کور کسو نقصانو شی او دے بیا ٹوپک راخلی او سوک مڑکی نو مڑکول دا پکار دی که دا بلچا پکار دی وی گئی خبر آبر دا بی حیائی پور تا چار آدن نکڑے ہو نو جدر آدن نکڑو بل سلم اڑکائی پوئی گئی پا خبر آمان اللہ عزمان استاسو دا طول امت مسلمہ پا حال بانی و رحمی گی دا مدرسہ دے اللہ قائم و دائم کی اللہ دے علماء حق دیر کی او دا کم تکلیف و پریشانی نن پا امت بانی راغلے الہ العالمین دا طول پریشانی ختم کی آجی درو شریف و آئی اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید یا الہ العالمین را سمو و یا سمو غاری دل پدیبان امیل دا عمل کو توفیق راکی اللہ من طول و حاضرین و مسلمانان و غائبین و تد قرآن و سنت علم و پدیبان دا عمل کو توفیق راکی یا اللہ من تد قرآن و سنت علم و پدیبان دا عمل کو توفیق راکی یا الہ العالمین من طول نارین زنان دا خل کتاب صحیح خادمان جوڑ کے یا اللہ من دا کتاب خادمان جوڑ کے او الہ العالمین زمان دا خدمت بخفل دربار کی قبول و منظور کی اللہ دا دنیا پا گھٹ گھٹ کے امت مسلم سر پریشان و سر پا مخہ دے اللہ دا زمان دا آمان دا وجن دا مسائب پا من راغلی اللہ طول امت تا دا صحیح توبی توفیق ورکی اللہ تمام امت تا دا صحیح توبی توفیق ورکی اللہ دا پریشانی لرکی یا اللہ امت مسلم پا کمی طریقے چستا دے دن خدمت کئی تپک اخلاص پیدا کی او دخل حبیب تابداری ورطا نصیب کی او اللہ دا امت پا منز کے جوڑ راولے اتفاق و اتحاد راولے اللہ دا کافر دا اتفاق و اتحاد تس نس کے اللہ سمر کافر چرائے او دیشوی او سمر زندی قان زنا دے قوم منافقان دا غی لار سمئی اللہ دا ٹول پخپل گرف کے راولے اللہ کم مجاہدین چی ورطا مطلوب دیو لٹھئی اللہ دا ایپنیو کی کامیاب مکے اللہ دا اغا مجاہدین و حفاظت ہو کی اللہ دا اغا مجاہدین و حفاظت ہو کی یا الہ العالمین کم زی کچھ مسلمانان پریشانو کی دی ظالمان و دلا سے اخلاص کی الہ العالمین دا امت پا منز کے جوڑا و اتفاق راولی اللہ موت اسلامی خلیف راولی من طول امت پا غیبان را جمع کی اللہ زمین دا پریشانی دا تکالیف طول ختم کی اللہ زمین مدارسو تا درپیش سمر تکالیف دی دا ختم کی الہ العالمین دا مدرسو حفاظت ہو کی دا دین دا طول کارون حفاظت ہو کی الہ العالمین دی موجودہ و خلق دے ناس تو خلق سرا دے اخلاص پا طریقی دے مدرسے سرا دے الہ العالمین محبت پیدا کی الہ العالمین دے پزنو کی دے مدرسے محبت پیدا کی اللہ چی دے دے پار فکر منشی اللہ دا ناری نہ فکر منشی زنا نہ فکر منشی اللہ زمان استاسو مال و دولت و چندو تا محتاج نہیں دے زمان استاسو دے زمان اخلاص تک ہوئے یا اللہ زمان پزنو کی اخلاص پیدا کی اللہ دا مدرسہ قائمہ و دائمہ کی او طول مدرسے قائمہ و دائمہ کی او الہ العالمین تے حفاظتو کی الله زمون اخیر خاتمه په ایمان کې د دنیا او آخرت د شرمندګۍ نه مو ساتي. د مسلمانانو کومس کی دشمنی او طرفګنۍ د په اتفاق او اتحاد بدلی کی سور بیماران دي تور ته شفاء کامله ورکی. د چا اولاد نشته الله العالمین نه کومه صالح اولاد ورکی. او سوق دي حاضرین او غایبین کی په دینی او دنیوي سو پریشانو کې مبتلا دي. الله د غیب د خزانو نه تمام امت مسلمه پریشانی ختمه کی. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد العادی.